أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. نو دا دا طالوت او دا جالوت دا قصي جريان دي تسلسل يدي را روان. نو سر دا قصي خدر تمعلوم دي چه طالوت دا اتازر پوجه سر روان سوي دي جي دا جالوت مقابليته بنی اسرائیل جدا ور سره دی غشتنه لري خپل غشتنه ده د بیرته خپل وطن ازادي او د غزلم د ځان رفع کی چې د دوی لونی او اولادونه هلته مریان دي یا شیزی منځیانی دي او هغه تورات هغه هم ورسپک کړی دی. نو دا خو روان سول هغه دی هغه د تابوت نقشم ته سپورم واره چې هغه راله د تالوت کورته. نو اوس تالوت پاچا دی اتیا زره فوج سره دی پر هغه واله باندې راله. دوی د بیت المقدس سره روان سول دغه د جالوت فوجونه چې وسر لشکري د یو مرکز د اردن چې وسرته وای دغه نو دوی راتله پر حواله باندې خو هغه امتحان یې اوس په هغه اتیا زرو کې ګرده پاته سوه درې سوه دیارلس نفره تر ووتل چې دغه نو بره د جنګ میدان ته ورسره راله. په دغه درې سوه دیارلس نفرو کې یو داود علیه صلات وسلام دی. دا داود چې دی دی په دې وخت کې نبي نه دی چې دا دی ورسره دی د تالوت په پبه لشکر کې ورسره دی. نو چې راتله پر لارې باندې د دوی هغه نبي شمویل علیه صلات وسلام د دا داود علیه صلات وسلام پلار هم په دا لشکر کې وو. شپږ ورونه یا اووه ورونه په ځینو روایت کې تفسیر کبیر اووه لیکلي چې د عبدالله ابن عباس په روایت کې تفسیر مزیري بیا شپږ لیکلي د ده شپږ نور ورونه وه. هغه هم ښه جګ جګ غټ غټ وه او دا داود په دوی کې کشر و په تنام ټیټ و. ده به پسونه پیول شپني بیا کول. هېڅ یو نبي داسې نه دی تېر سوی چې شپني نه یې کړی. دا شپني د نبوت لپاره مقدمه ده. ولې شپانه چې دی په د خپلو میږو په ګردو کې د ده زدای چې د هر یوې پوښتنه ځینې وکړي غږ ور معلوم دی. دا کمر غږ ده دا پرې غږ ده دا کوکه ده دا مندی ده دا کلی ده دا شیان ده د ګرد زدای هر میږ ته د خپلې صفات لري او هر رایه په نظر کې ده چې دا منده شړلې ده دا منده غواړي دا اوس وچیږي دا پلانې کېږي دا ګرد. الا وکلکم راعین وکلکم مسؤول عن رعیته. شپانه چې دی دا رمه ده د رعیت ته دغه رعیت چې دی دی پالي د وبولو د مړولو د هغو در جوړی او د نه جوړی او د غرد اعزار او شان چې د سر په ګرځي دلته د رعیت چلول زده کی. نو ار نبی دا کار کړی دی. نو داود چې په دا وخت کې نبی نو خو میږي په ولې نو هغه نبی شمویل علیه الصلاۃ والسلام د پلار ټول ول متسم را سره زی د خپل زامن جراوشه چې کوم جستا زامن. نو د په تنه چټ د داود علیه السلام دا نه کی ورش کرا غ قطبلانه شایسته شایسته چې واغې ورش کرا کول دا شپږ زامن زمره سره دام په جهاد کې در سره ملګری. نو دغه را وغشتي شمیل علیه السلام داود ته معلوم وکي بارے را وغشتي بارے ول جهاد کولای شي د جالو ته سره د ول و در سره روانم تیار ارو سر روان سفراتله راتله راتله راتله چې پر لارې کې راتله یو دیوې یو د بار چې په داوود علیه صلوات و سلام شخ کړ ولیا داوود خزنی فبی تقتل جالوت. بل لري داوود ما در سره واخل په ما به جالوت بره مړکه اداغه د بار راخصه بغزوري ته واشه ول اته براک چې ورته وای نو بیا راتلی بلې ډبرې پر ږغ کړ باره ویل دا وته ما در سره واخله جالوت به په ما مړ کړې بیا بله دا درې ډبرې هم د داسې ورڅخه وې نو بیا راغله چې دغه د اردن علاقې ته را ورسېدل نو جالوت خو هم تیاری نیولې خبر ورغلې چې خلک راځي جنګ کوي دلته د دوی درې سوه دیارلس نفر د دا جالوت لشکر چې و دا ټیک لک نفره وه او د دوی سره ټول هغه خپل تعلیم یافته خلک د هغه وخت مطابق چې پوج ته کوم دغه ورکول کېدی تعلیم د پوجان خو هم تعلیم کوي زده کړ کوي د جنګ نو جالوت خو پادشاه و دی خو تربیه ورکړې وه هغو خو تر اوسه پادشاه نه درلودی چې دا مقرر شو دستي په جنګ پسې راځګر دی بیا تعلیم کوي د یوه د جنګ تحقیق نه دی زده اسلحې هم نشته ورسره د داود علیه السلام سره په خپله د اسلحه چې د مچلوغزه د مچلوغزه خو نه د الپان نه پیژني مچلوغزه داسې شی ده په ساراو کې استعمالېږي پخوا به زموږ سره څخه وه لکه دا لاس دونه قدر چمړه ده پخه چمړه د دې دغه سرم سری لري دا سرم سری لري دلکې هم د چمړې ته نه ور اچولی دونه غټ هغه نو د انسان اوږدوالي و ګردیوالي ته کته کېږي دا بلې خوا ته هم دغه تناو چې تللی دي دورې دا چې دورې تللی دي دا یوه په سر کې د سلوپکه د ګوته پکې اړېږي دا چې په ګوته کې واچول دا بله دغسې دلته چنګېږي هغه شی چې دی هغه چمړه په هغه کې دلته لو ډبره کښېږي بره یې داسې په سر یې څرخي څرخي څرخي دا چې تا یې واخېستې چې پسې ورلای کړې دا یوه خوا یې ایله کړې دا ډبره ځي نو دا چې دی موږ تسې نشو چلولی د سارا خلک یې چلوی سې حتی داسې ښکار په کې ده مرغانې په ولي شیان په ولي نو د ده څه دا خپل مچلوغ زه ورڅخه و دغه ده د اسلحه لشکر چې راښکاره سو دا خوا څخه د جالوت چې هغه دونه تعلیم یافته هم دی او اسلحې و زغرې و غشې و لنده هم ورسره دي دلته دا خلک دي دی اول دواره چې ولیدل نو بره اول دواره الله پاک ته خواست وکړي د جهاد سنت دا دی چې د دشمن مقابله چې دشمن راښکاره سو چې یاره اوس جنګ سره مشلی دغه وخت اجابت ته دعا هم دی دلته باید مجاهد د الله سره خپله رابطه نه وي کې تجدید کړي معنی دی خو سم د الله تعالی د جن په خاطر روان دي خو دلته به خپل حضور پر ځای کې تعالی پاک نو زه ختمه یو نه زونه عاجز یم چی شي یم د دې قوی دشمن په مخابله کې ماته نصرت راکې ته دغه ځای اوس پس شروع کیر الله فرمای دا نور خو نو تفسیر را تفسیر را وړه و دا بیان چې د سینه پر و د سی و لوچ ورا څخه هغه د عقیده مدار نه دی عقیده مدار د متن د قران کریم دی هغه د تفسیر قصه د تاریخ قصه ده کده استنګي کده استنګي دا راکمه ولما هغه وخت الله پاک وای برزو چې دی راشکارس ول د تالوت لشکر د درې سو جرلس و چا ته راشکارس ول جالوت او جالوت ګوره دا د بل په ملک کې جنگ کول به ام زور وای خو ار پندل هر لشتې ساده لپاره ته چې و دښمن پکې کې پټ دي نو دا مؤمنان چې تالوت ور کړی هغه د اردن منځ کې ته ورلغه په هغه علاقه کې خدای تعارض پر کې جنگ ور سره کې عدل ته جنگ نور زور وخت زور غواړي تکلیفي سو ولې مونږ کده بل مونږ کده خو جما غره کان پوز چې یو لک نه پاره دي ولما هغه وخت برزو چې دی ور شکارس ولې جالوت او جالوت ده او جنوده او ده هغه ول شکر او چې هغه د دوه نور شکر بم زکې نه ولې قالو دغه مجاهدینو د تعالوت دلی ول ربنا افرغ علينا ربنا اي رب زمش افرغ ترا و بایوی را تو ایکی علینا پر مش باندې صبرن ډیر غټ صبر او به چې ډیر څنو د انسان پر سر بار او اوړي بایش نو دا مجاهدونو ته د څه خاص ته چې الله پاک دغه نه صبر راکې چې موږ ګر سره پکښ کې غټه سوچ پر سر مله را واوړي دغه نه صبر راکې دا څه حال دی چې په وجو سر څوک جنگ کوي چې درس او درلس او لک نه پاره دا څه سره جنگ کوي ربنا یز مر رب افرغ ترا و به ویرا تو کی علینا پر مجبانی ګوره دا علا د والد پر دښ معنا ګ سره پر سرو باندې را واوړي دغه نه صبر وکي دا او بج دغه نه راکه چې پک شو تاس وثبت او تچینګ کی اقدامنا زمش قدمونه مضبوط کی زمش قدمونه قدم چې د سړي مضبوط نه زغلی زغاس کی اوا کی چې زای لکه سره زای ځان رسوا او د قدمو چنګشتغه وی چې بردل تورته کښې نه چې زم نه بس یا مرګ دی یا کامیاب دی او ثابت ته مضبوط ته کې چنګه اقدام نه زموږ قدمونه وانصر ته نصرت کوم اکرا کې نه غومشت علی القوم الكافرین پر دغه قوم چې کافر دي پر دې قوم کافر باندې علی القوم پر قوم الكافرین چې دوی کافران دي د قوم په خپل کې صفته موصوف چې سره ده نو دا دعا دلته وکړه او دعا څونه کدر وای پر نظم باندې برابر ده اشرف علی ثانوی رحمه الله لیکلی دی وای دا جنگ دار مدار چې دی ګرد مر پر ثبات دی چې جنگ پر انرژي نه یو سړی کمزوري چې ثبات په جنگ کې وکړي هغه په غټ باندې ناری کوي وزدلته څو وسو په افغانستان کې خو اره پلاچ د زورور سره جنگ مشته دی زورور دوام ورکړي جنگ ته دی به مات شي هغه دبل درته لا ثابت دی هغه کې شل کار کوي چې سلوښت کال کوم کوي ترځه په دا ثبات باندې دشمن ماتیږي ګردمر دشمن خو دا راحت شوی کې دی ګردمر خو پر د جنگ نه لګیږي دی خو چې جنگ کوي خدای یو عمله ده بره به دا کار وس کراب ورته ناس خپل چرچې به وای دلته چې ته جنگ ته دوام ورلر ورکه په دوام ماته ولا شي نو په ثبات کې خو دا جنگ دوام بره کیږي نو دی وای د جنگ کامیابی چې د هغه موقف علیه هغه مدار د پښو چنګوال دي چې په سنگر کې استقامت وکړي مګر د سنگر استقامت خو بیا نه کیږي تر څو چې د سړي زړه ډاډه نه وي چې هلته د زړه آرام نه وي نو دا مدعي دا دعا کوونکی یا دوم دا دعا چې کوي دا مجاهدین هغه اول د واره د صبر خواستو کې صبر د زړه کار دی چې الله پاک اول دغه شی راکړي پر دې نه بیا وروسته چې دی بیا ثابت قدمي دغه پر رابینا کې دغه دغه کامیابي راس په دغه ځای کې دی نو دا دعا دغه سی وکړه او دا یو سنت هم دی چمال ارزای جنگ مشلی مجاهد باید اول لواره د علاقه که صدق اش خواست بکی دغه دعا وکی چې الله پاک صبر او ثبات صبر په زړه کې ثبات په پښو کې چې ونه زغلمنو هشه دا خو سودا فسې وس چې دا جنگ مشلی فهزموهم باذن الله فهزمو دا غلو خلق شکست ورکی هم ودید ودا لک نه پروت مگر و الله رسول چې باذن الله دلته اذن د الله ورسره او التا غیب نصرت کومک اغه اجازه د الله ورسره وقتل داوود جالوت وقتل بیا واشه داوود جالوت جالوت یې واشه نو دا د جنگ سره مشلی سپونه سره برابر شو د اخص اول د واره د دې هغه پاچا جالوت راووتی خدای په خپل ځان کې هم ډیر پهلوانو فوج یې هم درلودي فوج تعلیم یافته هم وو نو پر مست اس فور دی نو دا رقم زغره هغه شده چې بارا نو در دغه تندی او د سترګ دغه نه قدر ځای ښکارا دی نور نه داس پزغره کې پټ دی برا را تیر سو مخته په خوا چې به دا جنگونه شروع کړل دلته به سپونه داس د مسلمانانو سپو تروس الته به دغه دشمن سپو تروس بیا نو یاد جیدل یاد جیدل چې ازان ته به یو سویل را مخته بس داس د فایلو چې پر کم به تیر سو الحل می مبارز چې څوک نه سره سره معلومه یې کی اباره به نو په جبل سپ می څوک تیر چې صدقه کوي زیاده سره معلومه دا نور به ولاړ اول بدید و توري سره غرض وجه شعر یو به مرکی اباره به دبل بل څوک را تیر بیا به دغه سي جوړه جوړه برای لکه ده ورسته به بار جنگ زور سره واخسي برای ګور سره سره سو بار به سره اختص و در کوم نه بخلاص نو جالوت مخ کې خپل پر اصل تیر سو برای د دې ګور د درې سو جار رس چې ولاج دا ولا زای وایز وز بلو دیز ما سره جنگ کی او شمیل علی صلوات و سلام و داوود و له بار څنګه ور مخته کې ده چې دی ولغو مګز ما یې نام بنو چې شي زور ده مخسه برای د تالوت خو بچاو برای مز خپل لور بیا در کوو یا پاچهان یو چاته چغټه کارنامه کوي نو چې هغه ډیر غشتري برای زوم کې نو برای د کور سړی بس برای خپل لور ترکو هدي سي دي چورتیر سو برای غډه برای واده نه پد مشلوغ زکی شو شول او د الله اکبر نوم پرو وای شکاری دار کم شکاری او خوشبانو خو میجه پد مشلوغ زنه ګرځول چې پد غزا کې پد بار باندې ویشتي هغه تر اخو او وتل د ډبر دبل اف سی ورته کاسپ مطلب د سره ور کچور کې دلت دې چر اول به دې د خاص خو په هغه دشمن منی خو هغه ګرځ پد تکړه ونه نو چا مشره مرسی د انور زړه خېږي غو په طرف ته باندې بالا بسم الله اړه بالا از غاس شروع ته بالا جته نه جدي دلیل شي جنگ سره و مشل د ادرس او تر لس خو هغه چې ویل دي چې دا سالي په ډبره باندې دلته دا یو خبره تفسیر کې کړه دا وای جالوت چې دی ویل دي چې د مشلوغ سره ډبره ور اچول هغه بر روزي مړ وخت و د سپي سره جنگ کوي ته د سپي سره جنگ کوي زه په لوانې مې په جین ته په ډبره در وخت بره دوست ماته در سپي بتارین تر سپي باندې نو د سپي زړه د سپي په نیت باندې وله نو اگر د بری چې لکه وستری د بری د ساري ورچکار کی سره ورچتان کی مړ کی دا څنګه کار کوي اوس دلته نو یو سوشيان دي دا به تاسو زده هغه دا د لومړنۍ شی چې دی معجزات او یو شی چې بیا دی ارهاس دی بل کرامت دی بل استدراج دی بل سحر دی دا پنځه شی یعنی معنی هغه کار چې خارق العاده دی د انسان عقل نه اخلي تخصی تری وی دماغ لور کار دی یو سړی وکی دا کار دوه قسمه دی دا به یاد هغه چا پر لاس کار کیږي چې هغه مؤمن یی د اسماني جن تابع یی یا به د دې چا پر لاس کار کیږي چې هغه مؤمن یی د اسماني جن تابع نه یی دا د اسماني جن تابع چې دا به دوه قسمه دی یا به دعوه د نبوت کړي یا به نه کړي مؤمن دی خدای دعوه د نبوت نه لري چې زه نبی یم ابل دعوه د نبوت لري اغه دعوه د نبوت چې لري دغه پر لاس ښکارا کیږي اغه به د وخت سم دی یا به د نبوت د مخي یا به تر نبوت ورسته کوي سړی نبیو مګر چې دای نه به سوې لانو تر نبوت د مخه د پر لاس ښکارونه ښکارا کیدل و دغه ته ارهاس وای ارهاس معنی د مقدماتي د پاره د چا د نبوت لکه نبی علیه الصلاة والسلام بول ماته په مکه کې هغه درختې معلوم یي هغه ډبرې معلوم یي چې فرمای به سلام وایه زه له نبي نه هم دی به سلام راته ووایه خو دا یو ارحاس و د هغه نبوت دپاره چې راځي د هغه دپاره یو لاره جوړول وه یو مقدمه وه او د هغه خارق العاده کار چې انسان یې نشي کولی دا رقم د عادت د لارې یو سړی وکړي او دغه سړی وکړي چې د نبوت دعوایه کړې ده او تر نبوت وروسته وکړي برای بیا معجزه بولي نو تر نبوت د مخه یې ارحاس بولي تر نبوت وروسته معجزه بولي او که دا سړي د دین سماوي تابع د نبوت دعوایه نه درلوده دغه شیان یې پر لاس ښکاره کېدل و دغه ته کرامت وایي چې دا د اولیاو پر لاس باندې ښکاره کېږي دا درې چې خلاص ول بیا نو هغه سړی چې دعوه د نبوت نه لري د آسماني دین تابع نه دی الا لړو چټو سړی دی پر لاس باندې دغه سناوله دناوله د کارونو ښکاره کوي لکه په دا اوس زمانه کې چې ځینې شته لمونځ به نه کوي خدای ته به نسبتون کوي بل به دغه رقم ناوله د کار ښکاره کوي و دې ته نو بیا استدراج ویل کېږي استدراج دا دی چې داسې یو سړی په قرار قرار یو ځای ته بوځي دی خو نه ځي مګر قرار قرار په سنگل وایه وایه وایه ساتي ورواچي نو رب العزت دی په قرار قرار و دوزخ ته اچي یو فلای یو کافر لاس باندې نه ولا د ښکارا سي نو دی براوي کښه سړی نه وای پر الله ګران نه وای نو دا څنګه ښکارا کوي بس په دغه دلالت کې پر الله ګرانې اډګي پوښتې کوي چې کوي هغه کوي کارونه دی بیج نه کی پر لاس ادا شي ښکارا کوي دا چې شي استدراج استدراج معنا پر درجه درجه پر ځنه ځنه الله د وخت سره کول ور اچي دته کرامت نه ویل کیږي دته معجزه نه ویل کیږي د بزرګي د لیل نه دی دا د په خپل دلالت کې الله څنګه یې وای چې توبه و نه کړي مې شو چې د وخت مستحق سي پنځم شی چې دی هغه د دې چې او څه انتر منتر جنتر دغه څه شیان دي الفاظ د ذکري دي ځینې ځینې الفاظ ته د اوغه سحرګری د جادوګری د وخت چې هغه هاروت ماروت راغلی و اوغه د سلیمان علیه السلام د وخت څخه پاتې خلک په تعلیم او تعلم سره زده کوي تو روایت په معنا نه پوهیږي چې څه شي دي الته یو کار پر بنا کیږي اغه سحر او جادوګری نو دا پنځه شیان څه دلته چې داوود علیه صلوات و سلام دغه کاش کاره کی چې په درو ډ برو دا سړی دغه نقدر پهلوان په وجی په دغه نزغرو پټ او خاص ته اشکاره او فراغه ځای غړ به برابر کړی دا کار ته ته ارحاس وای ارحاس معنی د پر لاس د خارق العاده کاش کاره سو چې دا خو په کچيري ولي کړی معجزه دغه کنه به کړی خو معجزه به بدلای مګر خو اوس دی نبی سوي لانه دی په دې وخت کې نو ار نبی چې دی تر نبوت د مخه د ولایت درجه خې یقیني ده ولی خدای چې دینو خدغه شته ارحاس ویل کی نو دا د ارحاسات د قسمه څخه دی چې کدايس د خبرې ته متوجه سی اس په خپل ځل کې په مندا سره جلا کړی دا کار چې دا وکی چې د مړ کې دا د ارحاس د قسمه څخه ارحاس منه د نبی پر لاس قبل د نبوت دا سی وشي ښکار کول چې د نور خلق عقل او تعاجزي زائر په عقل نصر لګیږي چې په درو سونو پر کې یو سړی راوړاندې ساقه کې دي چې بارو کې برج غلق په جوړه ګرځ سره ځغلی الله عز وجل دا قصه تل تر نه خلقول خو هدف چی شو خالته چې د جهاد امر کاوه چې مجاهد کې ول چې جهاد آداب دغه راکړي جهاد دا په اصلحو د کمې بن سره حاصلېږي دغه نفر هغه سره وګور دا په نصرت علاقه ول چې ته فقط مازی پیش قدمي وکړه وړاندې صدرکم بیرته راوې فهزمو دی شکست ورکی هم ودیته باذن الله په اذن سره د الله عز وجل د الله اذن ورسره ملګری وقتل وواجه داوود او داوود جالوت جالوت یې وواجه دا د کافر قتل کول چې دی ته داشتګر دی نه وای کدا شتګر سین خداګر د نبیان داشتګر جن عوذ بالله خداغه نبی دی الله د قتل نسبت تر کی چې جالوت د په داختر لاس باندې مردار کی مړی کی ته ته څنګه داشتګر دی وای وجه ته څنګه به امنی وای وجه ته څنګه بربریات دهشت وای دا خو غلط خبرې داوود جالوت بواجه و آتاه الله الملك نو چې وی واجی خو دا قول سره کړی تعالوت برال زلور درکو انا بای لور لره واکور پنی کا کړل داوود علی صلوات و سلام چې لا نبی ندی د چا د تعالوت زوم سو د بچی د خاندان څخه سو په بچی کې داخل سو تر دغه وخت پورې د داوود علی صلوات و سلام دا پابر ازمش بیان کړل خاندان سلطنت او خاندان نبوت جلا جلا سرت د پاچی په جلا خاندان کې بو نبوت په جلا خاندان دلته چې داوود علی سلام د زوم سو او مرور د زمان وخت کېریدی چې تعالوت وره وفات سو چې وفات سو بل څه کې نو سپاته بچی سو دده الله پاک سن به هم کې د دغه وخت څخه چې دی حکومت او سیاست چورته وای او نبوت شریعت چورته وای دا په یو ځای سره جمع کیږي چې څوک نبی بس هغه پاچا دی اغه پاچا دای په داخله ټاکی چې علاقه ته دا کار په مخه واخته وزیر دفاع ته چې د مثال په تور وزیر داخله یا ته پلان یې دار کړ ته وزیر اوقاف دا جمعوالی دلته رالی نو علاقه خو دا قسمه له سرخیان یې بیانې د قتل سره د شي کوم خبر وسو مشول و آتاه الله الملك اغه مرکی و اتا ورکی هودت الله و الله پاک الملک پاچی ور لره ورکړه براخون ته کلونه چرسی وی جغه بل مرسه دا کلونه نو دلته نه رړ فقط اغه ټکی را وخص اغه مرکی په انعام کې د پاچاش لور وګټل از سی پاچی د تفسیر الوی خو اغه مرس والحکمت الا پاک حکمت ور لره ورکړه د حکمت سمراد نبوت دی دا غه دی چې پاچی او نبوت واړه د دسپل ام نبیس ام دی پاچاش وعلمه مما یشاء بل الله پاک دا پیرزوینه جده سره وکړه وعلم او ویش او هو د ثم ما د اغه شیانو څخه یشاء او چې د الله ورته اراده یوه دا کار وروښه او چې دغه اوس په نچته را واخل اوس په بد د په لاس کې چی و بره به دغه هم سړي چول وړه په لاس کې چی مم پیژنې هغه د سر د لړمر څخه आवाज ګره کاجه مم خو نه پاستې چې رقم ته شي زنجوري کې ګردې کې یې کې ورده کې کې نری کې یار چم چپکه چ ارڅونه کلاکه وسونه چې د بل لاس ورواچه په متان کې به سره شیخ سره شیخ باندې به کرا کرا سیمان ځین جوړول لکه شیدي چې د پمبه وس تارونه جوړي هغه یا ورته وریشي دغه سی به سیمان کړ سیمان کړ به به کړی کړی کړ به به سره هغه ستل زغری جوړول کرا به نفس خپل کار کوي دغه لاس د مزدوري څخه خپل دغه استفاده کوله د بیت المال څخه استفاده نه کوله دغه زغری د کار کوي بل د مرغان خبري علا پاکته تر وشول په جبه پیږي د میجان په خپل بيد دا خسمارات وحشرات دا بل يبنى ولا دا علم نو دا حكمته سخا ما سوا وعلمه أم وواهي دا حكمته سيمراد النبوات دي وعلمه ورويش ورهو وجث مما دا أغا شيانو سخا يشاو چه دا لا ورتي راداو لك دا غا دا وسبونو سخا شيان جوڑا ول دا غا خبل پا زان كيو معجزا وچا غا بدا دا فلاس كي ممونو او بل يو روشو لما دا غا سيانو سخا يشاو چه دا لا خوشو أغا دا مرغانو دا خسمانات وخبر دا غا يزداو ولأولا دفع الله ترجیزه خو نو قصه غوښته وس پایس کمه به در ته بیان کړ انجام وسو چې بار د ام پاچا سم نه بیس وس د جهاد حکمت الله پاک دې شي چې په دا جهاد کې الله څه حکمت لري چې دا څه انسانانو ته پر تا جهاد پرز دی ورسه هغه مړ کنو هغه خو چې دی لاسونه نه جته خو هغه ته وژني په دې خو باندې په زرو مړي وسې په هغه کې وسې دغه फायदा چی څه او الته بیا د انسان ژوند دون مهم دی من قتلها فكانما قتل الناس جميعا چې یو سړی بنا حق باندې مړ کې د دې دونه غټه ګناه ده لکه ته چې ګرد انسان قتل کې څونه ګناه ده دا غدې یو سړی چې نه حق قتل کې دا الته د انسان وینه دونه قیمه کې ده دلته به دونه قدر سپک ده پر بستا زرو خلک باندې جهاد پر ځای چې واسي سره و جنگیر خو دلته پس وو خلک په اورز باندې بری د دې هدف چې شې دي الله وي د جهاد هدف څه تک هغه ده دي ولو لا ک نه وای دفع الله دفع کول د الله الناس و جن خلق لره الناس و خلق لره بعض هم زنی ده دوی چه ده کپران دی به بعض هم پر زن و نور سر چه امومنان جا لگه که ده کار معنه که ولی لفسدت الارض لفسدت فاسجه ده لالارض مزکه مزکه بگرده ده مرداری را که وی بیاده الله تعالی ده پاره پا حق سجده چا به نه لګولې کې به لګولې نو به بت سجده کولې به غویته کولې به اورته کولې علاوه د جهاد حکمت دقتي کدا یې په خبره پوسوي علامه اقبال یو شعر ویل دی دا شعر مضمون یې دادی چې په دې ته زه اریان یم چې هلته دغه آیات سوال دی معنی هلته د انسان وینه دونه قیمه کې ده چې دا بل پر قصاصیږي الله لیږي او یو چې ګناه دونه ده لکه ګرده چې مړه کې دلته بیا داره کم د وژنې پرڅ کېږي دا سره لګیې څنګه نو ده په یو شعر کې ویلی دی یو بل چا د مولانا رومي رحمه الله چې هغه دغه ځای حکمت ذکر کړی دی هغه باره دلته دا ورته یې شده براوی دا داسې مثال لري مولانا رومي سوی لکه د یو چا د کور څخه چې به اجازه یې ولیدا چې شه توان لري که نه لري توان لري هغه راز ماده چې شو توان راو ده چې د بری غرزه ته کښ نه کړي ونه مګر چې هغه درته وایي چې دا کړی چې دا شه وکړه بارا ته په چې کښانو وایي چې لري ماته مزدوري کوي دا مزدوري پر در کوي دا پر کې پچیش کې دي خو هغه یو پلاچ ته ماته به اجازه ماته د مالک اجازه نشته دا بل پلاچ ماته د مالک اجازه ده دا نو خاص په شو کې مثال نه دي ستاسو کور به زدريات کوم زه به کولنګ نن درواخه مزه به ودو کولنګ ومه چې زما به سأل دا خلکو پرچان خو پرڅټ مې د سکانو ار ولا کوس دا چې شکه د خلکو کورونه شروع کړي یو نه سو مختر باندې غوړې دل بل وخت بیا چې خپل کور نړې نه وای برته جوړه نو بیا به مزدوري راکې زه به ترتم چې اته سوال ور جن سوال هغه کولنګ یا هغه سړی دې در سر نړې برته هغه کار کې مګر د مزدوري حق دار اوس په بل فاده جزاء حق دار نو دلته انسان هم در کوم نکد الله اجازه نه و مې کې ارڅو چې ملکې ته پک انا ما قتل الناس جميعا قلناك الدخان بل وخت دا لا اجازه چې علاوه دا فساد کی چې فساد کی برابر بیا مزدوري ورکه یا به یو بل مثال وای د یو سړي لاس دی کینسر دا لاس چې وسوک مایز په چا کو دی چې دی جنګ کی مگر چې کانسر سی با ډاکټر ته ویل څه پریک په هغه ته اچازر پریک کوم لاس نی پریک یم اچازر روپی ورکی کافر د کانسر لاس په اسلامي ټولنه کې فساد خبرې ګرد جامعه حرابي د د کارونه ګرد د فساد ډاکټر چې ار کار دی د اسلام د ترقی نو پرې شي دی پای خراب مردار دی نو الله عزوجل ک دغه جهاد نه وای دلته به څه شم سوي لفسد الارض مزک فساد دغه چې الله جن پکې ختم سي ولولا كنوي دغه زاد جهاد حکمتي دفعو دفع کول الله د الله پاک الناس او خلق لره چې الله د دفع د خلق کی څنګه کوي باغ د هم بعضی د دې چې د کاپران دي په بعضی په ځینو رو بعضو سره چې د مؤمنان دي کداغه کار الله نه کوي پر لجنګ ولا نه لفسدت الارض فسد السوء اذا مسك الله یې فساد ولې د کافر اکر فساد دي د بیا طریقې ورته وای ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن ذون خبر ده الله الله الله پاک چدی زو فضل خاوند فضل دی الله پاک وای خو مزکه پیسې دل مگر زه د فضل خاوندم د جهاد پر دیت د ما فضل دی چې باندې فرض کیچ انا ور وزغله جهاد سره وک هله ور وزغله جهاد سره وک دا نو څه فضل دی خو الله پاک مرګ تیم ورسته نو الله وای غی اصلاح ته بیان ګوره بیا څون اصلاحات پر بنا کیږي خو د جن احکام بر جاری کیږي کدا ایس خبر هیڅ متوجه است معنی مزکه خو پیسې دل ک جهاد نه وای نو خو پرېږد نه دی الله پاک عزت خاوند فضل د از ما فضل دی چې جنگ پر زوم ولیکن نه دون خبر ده الله الله پاک زو فضل خاوند احسان دی پرچا هذا العالمین پر ټول عالمین باندې الله پاک فضل و کرم کی فضل و کرم دغه دی چې د جهاد په ذریعہ دی د کفر فساد او است کی مزکه پاک سي ارڅوک په خپل حد او حدود و پیژنې قرار قرار بس وست اسلام حکومت نه په دغه حکومت کې پر یو چاسته وسله کړو په باندې حکومت نه سيته ورته چې په بابا کې دغه سره کوي راک کنه ولاکه زما د حکومت په واسه کې ژوند حکومت ولاکه غواړي برسته سره کړو په راک نو دا بره کار دي اسلامي حکومت چې دا د ارچا حق او حق دار تر سړي دین دوه مر ولاکه څوک دغه سی بیا وخوري اندو چې دلته ګرځي چې زمیدي حربي چې په پاسپورت فراسي ولاکه څوک لاس ورله راوړي اسلامي حکومت ورته بیا ته اوس ما اجازه ورکړه ده ما رايله کړې دي ما بیا اجازه ورکړه ده ته په دبو څو کار نه لري کله نرزوی کار په لري درځه جنگ کوي بیا زه بیا پر ظاهر ته بره بیا ورسره جنگ کې چا د جنگ زايدي ګور اسلام حد حدود معلوم کړي نو الله د دغه جهاد څخه په فضل تعبیر وکي او دا پر ګرد عالمینو دی فضل پسې آیات چې راځي په دې کې الله پاک د نبی علی صلوات و سلام رسالت ثابتې د قران کریم هدف دا دی چې یو د الله وحدانیت ثابت کی بل د قران کریم صداقت ثابت کی بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت کی بل بعث بعد الموت ثابت کی دا غي مهم مهم غټ غټ شیان دي نو دا د رسالت مسله خو مهمه ده نو دا غس چې ځای ور سره ورتي اره پاک دي چې پر راکورته کی پر رابنای کی وس د نبی علی السلام رسالت څنګه ثابتي هغه داري چې رسول علی صلوات و سلام خپل نوم لیکلی سو په ګرد ژوند مدرسې او سکول ته تللو یا مکتب ته تللو نه وتللی شه نو دا واقعه خو چې د پزورو کلو مخکې تیر شوی ده نو په دې د څه خبر نه دا ویل چې تاریخ کتاب پیدا کړو کتلو دا پکښې کې نه دا ویل چې هاته و دا خو پلان یې ملاته ورته پرغه سبقان لغه دا ورشولې خدلته په مکه کې میز سره ول نه بیسو دای چې دا شیان ټیک په ټیک دغه صادق رښتیا وای خو معلومدار یو غیبی څوک سچ هغه ورته وای چې د الله عزوجل تر طرف وحی ورته راځي نو الله دا خبره وسکی چې د دې رسالت په بیان کې ثابت شو چې دا قصه ګرځ د تاروت د جالوت وکړه بیا د اوغ سوزر مخ کې بن اسرایل چې هغه د وبا او د تعاون سره تشکیل او چې هغه شته کې مرسه بیا راوځي چې دا ګرځ قصه خو ناوړه دي کنه دي او دا چې چا مال تعلیم نه کړی کتابونه د تاریخ نه لڅنګ ورته معلومي نبی علی السلام د پیژن دي چې تی مې ابو طالب دا غنیم پر یوشي پر هغه سر به دا حق حق یوه دا نه د واغ منسته پکښه هغه صادق زایونه ځنی راټول کړي په قصه کې ځار کړل تلک دا چیر سی به قصې چې دي آیات الله دا آیاتونه د الله تعالی نتلو موږ چې لاوت کو الا پاک وي هغه آیاتونه علیک پر تاب الحق په حق سر الا د حق معنا یې شکا الا وی زی په لشکار د تلاوتون په دې کې شک منه خبر دروغ جنه خبر یوه دا نه نسته پکښه کې کړل لشکا دې پکښه کې او دا د الله آیات وانك ذا فخبر كما وانك بشكته انه فيجن خبره تاكيد وركين لام خون فيجن پر جمله را تاكيد ورلر کی دوار تاكيدات کی جمله اسميه په خپل ځان کې تاكيد لري نو وانك بشكته لمن المسلم خما خد رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا دليل پر وویل دلیل خو مزدا سمه هغه دا دی چې دا واقعه دا بیانول د کتابو څخه اخیستل غواړي یا د استاد څخه اخیستل غواړي دا چې نه استاد ته تللی دی نه کتاب ته یې رجوع کړی دی وایي کتاب نسي ویلی خپل نوم نسي ویلی چې ورته ویلی کېږي دا څه شی دی نه په پوهېږي مګر داسې حق حق داسې رښتیا رښتیا خبرې نو دغه آیاتونه د خدای سو پر تا یې تلاوت کړه و انکه بې شکه ته له کاسې شپې شي ډېر کلک میخ بولي چې د شکه وتلې ده رسول الله څخه خبره د شکه وتلې ده دا معلومداره د لوح محفوظ قصې دي پرتې الته وي الله پاک تا ته د جبریل په واسطه باندې را نازلي ته دا رقمې ته چې ورته دوري ورسره یې دا رقمې بیانوي نو تر دې ځایه پورې د جهاد حکمت او د پیغمبر علیه السلام رسالت دا دواړه پر د قصو باندې را بنا کړل نو قصه د تالوت د جالوت خلاصه سوه بیا به نو بل مضمون واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.